dai. Că străinii-s oameni răi și nu pot trăi cu ei, dar și nu pot trăi cu ei. Am avut drăguț pe plac, tu măicuță nu mai da. M-ai dat din două glume. Dar și m-ai dat din două glume. Și mă-ntreabă de la poartă, cum-i fată măritată, dacă-i bine măritată. Și e rușine, spune mamică-i tare bine, dacă spui că așa e bine. Unde-i carnea de păține? Da, unde-i carnea de păține? Dușmancele satului, mândrele bărbatului, dar mândrele mândrele bărbatului.